یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین سوگ میں ڈوبی ساری فضا حسین گھر گھر میں ماتم ہے بپا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین آیا نظر جب ماہ عزا رو رو کے عزاداروں نے کہا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا تجھے دیکھ کے مر جائے نا تجھے دیکھ کے مر جائے نا بیمار ہے سغرا چاند محرم کے تو بدلی چلا جا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا گھر سہارا کا لٹنے کی خبر تو نے سنائی تجھے دیکھ کے روتی ہے محرم میں خدائی چودہ سو برس بیتے چودہ سو برس بیتے سب کرتے ہیں شکوا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا ملنے کے لیے بھائی کو بے کب سے علی اکبر کی یہ راہوں میں کھڑی ہے بچھڑی ہے یہ مدت سے بچھڑی ہے یہ مدت سے اسے تو نہ نظر آ چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا چلا جا بھیا کی جدائی میں پریشان ہے رہتی ہر روز یہ نانا کو رو رو کے ہے کہتی اکبر نہ ملا نانا اکبر نہ ملا نانا نہ مر جاؤں گی تنہا چلا جا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا وعدہ تو کیا بہن کو سینے سے لگا کر میں شادی کروں گا تو تیرے پاس ہی آ کر میں ساتھ محرم کو میں ساتھ محرم کو لوٹوں گا نہ گھبرا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا بہنوں کا تو بھائیوں سے رشتہ جب ہے تم بھول گئے مجھ کو یہ کیسا غضب ہے اس آس پہ زندہ ہوں اس آس پہ زندہ ہوں دیکھوں تیرا صحرا چاند محرم کے تو بدلے میں چلا جا چاند محرم کے تو بدلے میں چلا جا حسین یا حسین یا حسین